أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑا کروڑا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف ماہ رمضان عطا فرمایا بلکہ ایک عظیم سنت اعتکاف پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرما رہا ہے. اس وقت بہت سارے اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو چکے ہیں. اب چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل امیل سنت ہم سب کو اعتکاف کی نیت بھی کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جنہیں اسلامی بھائی اعتکاف کا ذہن دیتے ہیں اور وہ ثواب کی نیت سے مختلف اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، بعض اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ بھی اعتکاف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شامل ہوتے ہیں. بہاریں سنی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں نے اعتکاف کیا تھا اس پر یہ برکت نازل ہوئی، فلاں نے اعتکاف کیا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا، بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں اور ایک جذبہ ابھرتا ہے اور جذبے کے ساتھ بہت ساری عبادتوں کا ذہن لے کر، ریاضتوں کا ذہن لے کر ہم متقف ہوتے ہیں. لیکن ایک شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں، نفس امارہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے. متقف مطلب اسلام بھائی اعتکاف کرنے کے بعد بھی دیکھا جائے تو اپنے ان مقاصد میں پورے اترتے عموماً نظر نہیں آتے، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، نیند بے وقت آتی رہتی ہے. پھر سب سے زیادہ جس چیز سے خطرہ ہے وہ زبان. زبان چونکہ چلتے چلتے چلتے چلتے اور چلاتے چلاتے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں زبان کا بے جا استعمال چونکہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں بھی یہی رہتا ہے. اور ثواب کے بجائے بعض اوقات گناہ کا گٹھڑا جمع ہو جاتا ہے. لہذا میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی ہم بالکل کوشش کر لیں، نیت کر لیں. اسلامی بھائی جتنے بھی یہاں اب تک اسلامی بھائی جمع ہو چکے ہیں اور آ رہے ہیں، جتنے جمع ہو چکے ہیں یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ عزوجل میں زبان کا کفر مدینہ لگاؤں گا. کوشش یہ کریں آپ اور ہم سب مل کر کہ ضرورت کی بات بھی لکھ کر کریں. دیکھیں ابتدائی لمحات ہیں، آپ ابھی سے اپنے ذہن کو بنا لیں، کمر باندھ لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اس کے کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہم مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطیاں ہو جائیں اور جن باتوں کا مسجد میں کرنا منع ہے ہم وہ باتیں کر جائیں, گناہوں بھری گفتگو ہو جائے, ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اعتکاف کا ایک عظیم مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے. آج تاک رات بھی ہے, 21ویں شب ہے, ابھی مغرب کے بعد 21ویں شب, غروب آفتاب کے بعد 21ویں شب شروع ہو جائے گی. 21ویں شب کی آمد ہے اور یہ رات ہمارے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نسبت بھی رکھتی ہے. تو اس طرح 23ویں شب بھی ہے, 25ویں شب بھی ہے. تو تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے. آخری اشرے میں شب قدر ہے, اس طرح کے اقوال ملتے ہیں. تو ہم سب کوشش کریں کہ جب تلاوت کا وقت ہو تلاوت, مذاکرے کا وقت ہو مذاکرے, حلقوں کا وقت ہو حلقے, آرام کا وقت ہے آرام, اور تلاش, تلاش کرنے والا جس چیز کو تلاش کرتا ہے اس کی توجہ اس کے تلاش کرنے میں رہتی ہے. اگر ہماری نیت شب قدر کو تلاش کرنے میں ہے تو شب قدر تلاش کرنے کے لیے عبادت پر کمر باندھنی چاہیے, اور ہم کثرت کے ساتھ عبادت کریں. اور علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اعتکاف میں علم دین سیکھنے کا ایک عظیم موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو اولاً تمام متقفین یہ نیت کہہ لے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے ساتھ یہ کفل مدینہ کا پیڈ رکھیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے اسکرین پر کفل مدینہ کا یہ پیڈ نظر آ جائے, کفل مدینہ کا یہ پیڈ اپنے ساتھ رکھیں اور نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل میں لکھ کر گفتگو کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ بالکل جیسے اس وقت آپ کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ بس یہ جو سمجھایا جا رہا ہے میں اس پر عمل کروں گا اور میں اب لکھ کر گفتگو کروں گا. آپ کا ذہن بن رہا ہے؟ جس کا ذہن بن رہا ہے, پکا ذہن بن رہا ہے کہ میں اب لکھ کر گفتگو کروں گا, وہ نیت کر لیں انشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ عزوجل خاموشی پر رہنے کی سعادت نصیب ہوگی, اللہ نے چاہا تو ذوق نصیب ہوگا, شوق نصیب ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھ مقتد المدینہ سے شجرا بھی خرید لیں. شجرا اور یہ کفل مدینہ کا پیٹ اور ساتھ ہی 72 مدنی انعامات کا یہ رسالہ, یہ تینوں چیزیں اپنی جیب میں رکھنے کی نیت کر لیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ ساتھ ہی ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا. اگر اللہ کی رحمت سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی توجہ سے ہم اپنی زبان اور آنکھ کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے, انشاءاللہ عزوجل اس اعتکاف کی برکتیں ہم خود ہی دیکھ لیں گے. اللہ تعالی ہمیں آنکھ کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, نظریں نیچی رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور یہاں وہاں آزاد نظر نہ گھومے. دیکھیں ابھی ہم آئے ہیں, یہ ابتدائی اسباق ہیں, یوں سمجھیے ابتدائی اسباق ہیں. اور آپ واقعی اگر ذہن رکھتے ہیں کہ میں اعتکاف کی برکتیں پاؤں, ذوق پاؤں, شوق پاؤں, علم دین سیکھنے کا ذوق ملے, عبادت میں لذت ملے, قرآن پاک کی تلاوت میں لذت ملے, اور پھر ساتھ ہی مجھے غم رمضان بھی نصیب ہو جائے. آج عشرہ مغفرت کی یہ آخری گھڑیاں ہیں, کچھ ہی لمحے کے بعد عشرہ مغفرت بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. ابھی چند ہی دنوں پہلے رمضان کی آمد کا انتظار تھا اور آج اس کے 20 روزے ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. پن قریب عشرہ مغفرت بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. روک سکتے ہی نہیں ہیں. آہ اب ہم کیا کریں, ہم کو روتا چھوڑ کر پچھل دیا شاہ مغیرت. ہم جانتے نہیں کہ اب تک ہم اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں. یا اللہ جن کی تو نے مغفرت کر دی ہے تجھے تیرے انہی بندوں کا واسطہ مولا ہمیں بخش دے. ہے مغفرت کریم ہے, مہربان ہے, رحمان ہے, ستار ہے, وہ غفار ہے, سبحان ہے. میٹھے اور پیارے سائیں بھائی, وہ اپنی نظر رحمت سے اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے, اگرچہ ہمارے گناہ کتنے ہی ہوں, کتنے ہی ہوں, کتنے ہی ہوں, رب کی رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے, ہمارے کتنے گناہ, اس کی ایک نظر رحمت ہمارے سارے گناہوں کو بخش دی. ہم اس سے اس کی نظر رحمت کا سوال کرتے ہیں, اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا کی ہے, اس نے, اس رب نے, ہمارے رب نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے, اور یہ مغفرت عشرہ مغفرت کی رخصت کے آخری لمحات میں اس سے مغفرت کی بھیک مانگنے کی توفیق بھی ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہے. ہم اس کرم کے کہاں قابل تھے, ہم اپنے رب کی اس رحمت اور اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تیرا کروڑوں کرم مولا, تیرا کروڑوں کرم ہے مولا، تیرا کروڑوں کرم، ہم اس قابل نہیں ہے، نہ زبان اس قابل ہے مولا، نہ آپ اس قابل، یہ تیرا کرم ہے، تیرے حبیب کا کرم ہے یا اللہ، اللہ تجھے تیرے اسی کرم کا واسطہ مولا ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمارا دل مسجد میں لگا دے مولا، ہمارا دل لگا رہے عبادت میں لگا رہے مولا، تو نے توفیق دی ہے اعتکاف کے لیے آنے کی مولا، ہمارا دل لگا رہے نمازوں میں، دل لگا رہے علمی حلقوں میں، دل لگا رہے مولا تلاوت میں، دل ہم بہت زیادہ ناکام ہو چکے، نکمے، بیکار بیکار بیکار بیکار بندے مولا، یہ نکما ہو کام کا یا رب مولا، یہ نکما ہو کام کا یا رب، ہم سے اخلاص کے ساتھ تیری عبادت ہو جائے مولا، تیری عبادت ہو جائے، آخری لمحات عشرہ مغفرت کے مولا، ہمیں عبادت کا ذوق عطا کر دے، شوق عطا کر دے، اخلاص عطا کر دے، مسجد میں ایسا دل لگے مولا، ایسا دل لگے کہ ہمارا باہر کی طرف جانے کا دل چاہے ہی نہ مولا، ایسا کر دے، ایسا کر دے مولا، ہماری زبان کو بھی میٹھا کر دے، ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے، ہمیں سنوار دے، ہم مسجد میں حاضر ہیں مولا، تیرے گھر میں حاضر ہیں، ہمیں ادب نہیں آتا مولا، ادب عطا کر، ہم تیرے گھر کا ادب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم سے تیرے اس پاکیزہ گھر مسجد کی بے ادبی نہ ہو مولا، بے ادبی، ہمیں اعتکاف کے بھی آداب عطا کر دے، ہمارا اعتکاف بھی سلامت رہے، ہمارا اعتکاف ٹوٹے نہ، ہم اعتکاف کے حقیقی مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے مولا، کامیاب ہو جائے مولا، آخری لمحات ہمیں شب قدر کی نعمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں شب قدر، شب قدر کو پانا اور اس کی برکت لوٹنا بھی نصیب کر دے، آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امین سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو اعتکاف کی نیت بھی کروائیں، انشاءاللہ مناجات کا سلسلہ بھی غروب آفتاب تک رہے گا، یہ جتنے بھی اسلامی بھائی داخل مسجد ہو چکے ہیں وہ اندر جھٹے گے، ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں سنت اعتکاف کے لیے آیا ہوں، یہی اس کی نیت ہے، پھر بھی مزید یہ نیت زبان سے بھی دوہرا لیجئے، میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں رمضان المبارک کے، رمضان المبارک کے آخری عشرے، آخری عشرے کے سنت، کے سنت اعتکاف کی، اعتکاف کی، اے اللہ، اے اللہ میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلوا علی الحبیب، مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور اعتکاف کے دن گزاریے کہ ایسا نہ ہو کہ بلا ضرورت ہم باتیں کر کے، دنیا کی ادھر ادھر کی لگا کر، غیبتیں کر کے، دل آزاریاں کر کے، گناہ کر کے یہاں سے رخصت ہوں، بلکہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اعتکاف کرنا یعنی دھرنا مارنا، ہم نے بارگاہ رب پروردگار میں دھرنا مارا ہے کہ اے اللہ بخش، بس اب ہم بخشوائے بغیر نہیں ٹلیں گے، اے اللہ ہم مغفرت کی بھیک لیے بغیر نہیں جائیں گے، کا سیتا یا رب